zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, pamięcią RAM 4 GB oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 999 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Uwaga! Ty też możesz dostać pieniądze na założenie i rozwój firmy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, jak pozyskać dotacje z Unii, ile pieniędzy można otrzymać, gdzie ubiegać się o wsparcie. Poradnik Pieniądze dla firm, część pierwsza, fundusze z Unii. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną, jutro część druga. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8. Serwis, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 330 milionów złotych, takie straty miał ponieść Skarb Państwa na działalności paliwowego gangu. Policjanci zatrzymali 13 osób. Kolejny sukces, kolejna nagroda. And the BAFTA goes to Ida. Za 2 tygodnie Ida powalczy o Oscara. Unijni szefowie dyplomacji zbierają się w Brukseli, mają zaostrzyć dyplomatyczne sankcje wobec Rosji. Co najmniej 330 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności gangu rozbitego przez Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa grupy specjalizującej się w nielegalnym obrocie paliwami. Na czym polegało to oszustwo, wyjaśnia Katarzyna Balcer z biura prasowego CBŚP. Firmy sprowadzały na teren Polski paliwa, a następnie, tak powiem, dokumentami przekazywały od jednego podmiotu do drugiego te paliwa, fikcyjnie oczywiście, po to, by odprowadzać należności na rzecz Skarbu Państwa. W ten sposób firma sprowadziła do Polski blisko 500 milionów litrów paliwa o wartości 2 miliardów złotych. Zyski gang inwestował w legalne przedsięwzięcia, na przykład w budowę osiedli mieszkaniowych i biurowców. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i ukrywanie dochodów pochodzących z przestępstw. Wobec 5 zatrzymanych zastosowano areszt. Zabezpieczono też na poczet grożących podejrzanym kar nieruchomości, pieniądze na rachunkach bankowych i udziały w spółkach, w sumie warte 167 milionów złotych. Tym razem idea podbiła Londyn i zdobyła BAFTę. Film Pawła Pawlikowskiego zdobył nagrodę w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. To dobry znak przed walką o Oscary. And the BAFTA goes to Ida. Po europejskiej nagrodzie filmowej, po polskich orłach czy hiszpańskiej goi czas na BAFTę. Dla Pawła Pawlikowskiego nie pierwszą. Mam już BAFTę za najlepszy debiut i najlepszy film brytyjski, a teraz za obraz zagraniczny. Proponuję odpuścić sobie formalności i dać mi nagrodę za całokształt twórczości. To, że zrobiliśmy dobry film, wiedziałem w momencie, kiedy zakończył się montaż. Ale nie przypuszczałem, że aż tak dobry. Mówiąc nieskromnie, że to jest największy sukces polskiego kina w historii. To producent Piotr Dzięcioł. Duet Łukasz Żal, Ryszard Lęczewski przegrał w kategorii zdjęcia z Emanuelem Lubeskim, operatorem Birdmana. Ale nasz rozmówca nie ma wątpliwości. Nominacja była zasłużona. Ida jest piękna w obrazie i to dla ludzi, którzy kochają kino, ma ogromne znaczenie, że jest to dzieło pełne. I obraz, i treść. Ida pokonała rosyjskiego Lewiatana od początku wymienianego jako głównego konkurenta. W tym sezonie filmy ścigają się na niemal wszystkich konkursach. Przed nami jeszcze jedno starcie oscarowe. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unijna czarna lista Rosjan będzie rozszerzona. Decyzja spodziewana jest jeszcze dziś. Już za 2 godziny w Brukseli spotykają się ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów. Mają zaostrzyć dyplomatyczne sankcje w odpowiedzi na kryzys na Ukrainie. Chodzi o zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Beata Pumecka. Rozszerzenie czarnej listy ma być formalnością, bo kilka dni temu uzgodnili to unijni ambasadorowie. Dopisanych zostanie 19 osób. To przede wszystkim liderzy separatystów na wschodzie Ukrainy oraz 5 rosyjskich polityków, ale nie tych czołowych, wiceministrowie i deputowani. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, sankcjami dyplomatycznymi nie zostanie objęty rosyjski minister obrony. Domagały się tego kraje ze wschodniej Europy, ale nie było na to jednomyślnej zgody wszystkich państw. Kto dokładnie znajdzie się na czarnej liście, dowiemy się po publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Obecnie jest na niej ponad 130 osób oraz 28 firm i organizacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kandydat PSL-u na prezydenta apeluje do kandydata PiS-u. Andrzeju Dudo, stań do debaty z Adamem Jarubasem. Pokażmy, jakie cele stawiamy sobie na te najbliższe 5 lat. Adam Jarubas nieprzypadkowo apeluje o to z Krakowa, gdzie wczoraj odbyła się jego konferencja. Jestem w Krakowie, mieście mojego głównego kontrkandydata, dlatego z krakowskiego rynku mówię. Andrzej, stań do debaty. Czy będzie odpowiedź kandydata PiS-u? A jeśli tak, to jaka? Andrzej Duda dziś inauguruje swoją kampanię Tour Dudo Busem po Polsce, a wcześniej, bo już za kilka minut, będzie gościem salonu politycznego Trójki. A w serwisie Trójki to już wszystko. Sport, Adam Malecki. Kamil Stoch jest w formie, zajął 2. miejsce w konkursie skoków narciarskich w TTC Neustadt. Polak po pierwszej serii był 9, ale w drugiej skoczył 137,5 metra, a do tego zebrał wysokie noty. A o dobre skoki nie było łatwo, podkreślał trener Łukasz Kruczek. Konkurs udany, tym bardziej, że przeprowadzany w dosyć ciężkich warunkach tutaj. Wiatr kręcił niemiłosiernie i trudno było nawet nadążyć z obserwacją tego, co się na skoczni dzieje. Ten drugi był skok w porządku, bardzo wysokiej jakości. Skoczył dobrze, awansował z 9. lokaty na podium i to cieszy. Mówił na antenie Telewizji Polskiej trener, a wczorajszy konkurs wygrał Andrzej Fanemel z Norwegii. Z pozostałych Polaków najlepiej spisał się Piotr Żyła, był 18. Liderem klasyfikacji jest Austriak Stefan Kraft, Stoch 8. Nasi skoczkowie myślami już są zapewne przy Mistrzostwach Świata w Falun. Te rozpoczną się za 10 dni. Trener Kruczek zdecydował, kto pojedzie do Szwecji. To Kamil Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczą, Klemens Murańka, Jan Ziobro i Dawid Kubacki. W Beaver Creek w Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim zawodnicy rywalizowali w superkombinacji. Zjazd potem slalom, a mistrzem został Austriak Marcel Hirscher. Srebro dla Norwega Jansruda, a brązowy medal zdobył Amerykanin Ted Ligety. Na medal nie spisały się polskie tenisistki w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Federacji. Przegrały z Rosją, a o porażce przesądził mecz Agnieszki Radwańskiej z Marią Szarapową. Polka nie dała rady Rosjance, a po meczu uznała wyższość rywalki. Ona jest w najwyższej formie. Okazała, że teraz gra bezbłędnie i tutaj ciężko było cokolwiek zrobić. I oczywiście czasem są troszkę większe emocje, czasem mniejsze. Wiadomo, że tutaj były większe, jednak grało się przy pełnym stadionie. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, co przybyli w ten weekend. Teraz Polki zagrają w barażu o utrzymanie w grupie światowej. W tenisie w wydaniu męskim Jerzy Janowicz skreczował w finale turnieju w Montpellier. Kilka minut po rozpoczęciu meczu z Francuzem Richardem Gasquetem Polak zszedł z kortu z powodu wysokiej gorączki. Przegrywał wówczas 0-3 w pierwszym secie. Piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej po raz drugi w historii zdobyli Puchar Narodów Afryki. W finale wygrali z Ganą po rzutach karnych 9-8. W regulaminowym czasie i podgrywce był bezbramkowy remis. W lidze hiszpańskiej pierwszy gol w Primera División Grzegorza Krychowiaka. Jednak Sevilla przegrała 1-2 z Getafe, wygrała za to Barcelona 5-2 z Athletic Bilbao i traci już tylko punkt do lidera Realu Madryt. Rano i wieczorem możliwe mgły, w dzień pochmurno z przejaśnieniami, będzie padał śnieg, od zachodu przechodzący w deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty, temperatura od -2 stopni w Krakowie i Rzeszowie, -1 stopień w Lublinie i Augustowie, 0 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, +1 w Olsztynie i Kielcach, 2 w Poznaniu i Toruniu, 3 w Trójmieście i Szklarskiej Porębie, 4 w Pile i Koszalinie, do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z telefonem LG L50 w zestawie od producenta za jedyne 3799 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza, pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu.

Nie, ale odjadę Dudabusem. A gdzie parkuje Dudabus? Zaparkuję tutaj. Aha, zaparkuję tutaj. Pod Radiową Trójką. Czyli przed domem pan nie ma Dudabusu. Nie. Porusza się przed pan... Przed domem nie, Dudabus jest trochę za duży, żeby mógł zaparkować tak o gdzie bądź na normalnej ulicy. Własnym Dudautem pan jeździ? Tak. Wczoraj Andrzej Jarubas rzucił panu rękawice, a konkretnie zaproponował debatę. Stanie pan do debaty z Andrzejem Dudą? Z Adamem Jarubasem. Uśmiechnąłem się, kiedy usłyszałem od znajomych, którzy do mnie dzwonili, że taka propozycja padła, bo to zdaje się było w czasie meczu tenisowego, na którym byłem wczoraj, żeby kibicować Agnieszce Radwańskiej. No ale powiem tak, że z drugiej strony trochę żenujące, bo już od prawie dwóch tygodni pani koleżanki, koledzy dziennikarze w różnych miejscach i w różnych audycjach pytają mnie o to, czy będę debatował z prezydentem Komorowskim. No ja za każdym razem odpowiadam, że do debaty jestem gotów nawet jutro. Ja wzywałem... Ale ja pytam, czy pan będzie debatował z Adamem Jarubasem. Ja apelowałem do pana prezydenta o debatę i nagle tuż po moim wystąpieniu na konwencji, która była w sobotę, nagle pan Jarubas wychodzi, wzywa do debaty. No, komentarz jest taki, że pan prezydent przysyła swojego koalicjanta, bo sam się boi ze mną debatować. Ja, no dobrze, ale przypuśćmy, że ja apeluję do pana prezydenta, żeby jednak przyszedł na debatę, tak jak przyszedł 5 lat temu. Wprawdzie długo go trzeba było prosić, ale przyszedł, więc liczę na to, że... Ale był pełniącym obowiązki. Nie był pełnym prezydentem, liczę tylko pełniącym obowiązki. Liczę na to, że przyjdzie także i teraz, bo Polacy powinni usłyszeć, jakie są poglądy prezydenta Rzeczypospolitej, który kończy swoją kadencję. Natomiast, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Pytanie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby panowie przyszli razem. Są koalicjantami, pan Komorowski, pan Jarubas mogą przyjść razem na debatę, nie ma problemu. Mogą nawet czytać z kartki, jeżeli chcą, ja się godzę. A jeżeli Adam Jarubas przyszedłby sam, to pan jest gotów usiąść czy stanąć do debaty? Ja zapraszałem do debaty pana prezydenta Komorowskiego. Ja chciałbym, żeby wszyscy kandydaci debatowali, ale przede wszystkim pan prezydent Komorowski. I mam nadzieję, że pan prezydent Komorowski na taką debatę przyjdzie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby był również pan Jarubas. Poproszę o jasną odpowiedź. Czy jest pan zainteresowany debatą jeden na jeden z Adamem Jarubasem albo w takiej formule młodzi kandydaci na prezydenta, bo taką też pan Jarubas zaproponował? Dzisiaj wszyscy w mediach mówią, że pan prezydent Komorowski ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach, że jest tak wielce przez Polaków popierany, że się cieszy takim zaufaniem. To jest kandydat, z którym w związku z tym należy prowadzić debatę, bo to jest z całą pewnością, skoro tak media mówią, dla Polaków interesujące. Ja liczę na to, że pan prezydent Bronisław Komorowski na debatę przyjdzie. Nie mam nic przeciwko temu, żeby brał w niej udział również i pan Jarubas. Szanuję wszystkich kontrkandydatów. Panie pośle, prezydent, ja wiem, że pan jeszcze nie jest prezydentem i do tego jest daleka droga, ale ja oczekuję od przyszłego prezydenta, ewentualnego przyszłego prezydenta, żeby odpowiadał jasno, mówił otwartym tekstem. Odpowiedziałem bardzo jasno. Nie. Odpowiedziałem bardzo jasno. Debata powinna się odbyć z panem prezydentem Komorowskim, natomiast oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby wzięli w niej udział również i inni kontrkandydaci. Debata jeden na jeden z Jarubasem. Pytam jeszcze raz. Debata z koalicjantem pana prezydenta Komorowskiego, młodszym zresztą od niego, jest być może czymś interesującym, natomiast najważniejsza jest debata z prezydentem Komorowskim. I nie przeszkadza mi to, żeby wziął w nią również udział pan Jarubas. Jeśli jest interesującym czymś, to może by pan jednak... Jest interesującym, bo wcześniej go nie znałem. Jest takim młodym, ale już bardzo obytym działaczem PSL-u. A poza tym miesiąc temu pan obiecał, że pan PSL-u postawi szampana. Tu, w tym studiu pan obiecał, więc może to by była okazja. No być może, że to byłaby okazja. Liczę na to, że również i pan prezydent Komorowski będzie mógł tego szampana wypić, że przyjdzie na debatę. Panie pośle, że nie będzie się bał. Podczas sobotniej konwencji nie mówił pan o sprawach zagranicznych, o sprawach bezpieczeństwa, czyli o tych sprawach, którymi zajmuje się prezydent, więc spróbujmy to przez moment nadrobić. Czy wierzy pan w plan, w misję Angeli Merkel dotyczącą Ukrainy? Pani redaktor, ale to prezydent zajmuje się sprawami międzynarodowymi, ale to chyba nie dotychczas w Polsce, bo ja jakoś nie pamiętam poza przyjaźnią z panem prezydentem Janukowyczem, żeby pan prezydent Komorowski jakoś tak bardzo się zajmował sprawami międzynarodowymi. W Brukseli go chyba nigdy nie widziano. Dobrze, szpilę pan już bił, to teraz poproszę o ocenę misji Angeli Merkel, czy wierzy pan w jej powodzenie? To bardzo źle, że nie ma Polski przy stole tych rokowań w sprawie Ukrainy. Nie wiem, czy ta misja zakończy się powodzeniem. Wiem jedno, Źle się także dzieje, że pani Angela Merkel i pan prezydent Hollande bez uzgodnienia tego na forum Unii Europejskiej, a więc bez takiej wspólnej europejskiej legitymacji, sami prowadzą rozmowy, bo to jest dla mnie też w pewien sposób rozwanie Unii Europejskiej przez Rosję, że Rosja sobie jakby wybiera partnerów do rozmowy. Polska powinna tutaj zdecydowanie forsować swoją obecność przy tym stole rokowań, bo to dotyczy spraw, które dzieją się tuż za naszą granicą i my tam powinniśmy być tymczasem. No, a niestety, jak powinniśmy to robić? Niestety zarówno pan prezydent, jak i rząd pani premier Kopacz poddali całkowicie tą sprawę i to pokazuje, że Platforma cały czas w sprawach międzynarodowych realizuje politykę płynięcia w głównym nurcie, a jeżeli płyniesz w głównym nurcie, to znaczy, że go nie tworzysz. Polska jest... Co by pan zrobił na miejscu prezydenta, premiera, żeby któreś z nich zasiadło przy tym stole rozmów o Ukrainie? Proszę sobie przypomnieć 2008 rok, kiedy Rosja napadła na Gruzję. Wtedy też ówczesny prezydent Francji, pan Nicolas Sarkozy, latał do Tbilisi i do Moskwy i próbował prowadzić negocjacje na własną rękę, ale tym, który naprawdę zatrzymał rosyjskie czołgi, był pan prezydent profesor Lech Kaczyński. Nie sam, właśnie zebrał wokół siebie prezydentów innych państw, razem wspólnie polecieli do Tbilisi, stanęli. Czyli tam należałoby na placu teraz i zmontować koalicję, tak? Tak, należałoby teraz zmontować koalicję i tutaj Europa powinna mówić jednym głosem i Polska powinna stać na czele tego jednego głosu. Ale tego nikt dzisiaj w imieniu Polski nie robi. Ale zmontować koalicję i też gdzieś polecieć, czy po prostu zmontować koalicję, żeby uzgodnić, jaki powinien być tryb rozmów, plan pokojowy? Tamto działanie pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi odbyło się w ten sposób, że on tam poleciał. Natomiast wcale niekoniecznie trzeba byłoby dzisiaj lecieć do Kijowa. Dzisiaj trzeba byłoby zwołać właśnie Unię Europejską, żeby mówiła jednym głosem i Polska powinna być tutaj wielkim ambasadorem Ukrainy i powinna o to zabiegać, bo w Unii Europejskiej jako całości jest siła, a tak się nie dzieje. Czy Polska powinna dozbroić Ukrainę, nawet jeśli byłaby w Europie samotna? Polska powinna zachować w tej sprawie daleko idącą ostrożność, dlatego że to są wydarzenia, które dzieją się za naszą granicą i trudno, żebyśmy sami jednoznacznie tutaj podejmowali decyzje. Moim zdaniem jakiekolwiek decyzje w tym zakresie powinny być uzgodnione w ramach NATO, ale ja i tak byłbym wstrzemięźliwy. W każdym razie... Pomoc dla Ukrainy tak, ale niekoniecznie militarna. Jak pan zapewne wie, Amerykanie są za, Niemcy są przeciw. No więc dlatego w moim najgłębszym przekonaniu musiałoby być to uzgodnione i tutaj z kolei NATO musiałoby mówić jednym głosem. Czyli niedobrze się dzieje, jeśli polscy politycy mówią o tym, że rozważają takie rozwiązanie i że nie ma żadnego embarga i nie ma przeszkód wobec tego. Każdy polityk mówi to, co myśli, przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast ja powiem tak, ponieważ ta sprawa dotyczy także poniekąd bezpieczeństwa Polski i Polaków, powinniśmy tutaj zachowywać daleko idącą ostrożność i powinniśmy trzymać się naszych zobowiązań sojuszniczych, a pamiętajmy o tym, że jesteśmy członkiem NATO i ten temat można w NATO dyskutować. Polska nawet na forum NATO może ten temat podnieść. A czy Polska powinna oficjalnie zareagować na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u w tej sprawie, który nazywa wypowiedzi polskich polityków w ten sposób, że szokują swoim cynizmem? Pani, reakcje rosyjskiego MSZ-u są różne, czasem bardzo teatralne. Rosyjska machina propagandowa jest niezwykle sprawna. To jeszcze od dawnych czasów. Oni są niezwykle sprawni, także w dziele dezinformacji. Myśmy się o tym wielokrotnie przekonali. Szef polskiej dyplomacji stał się ostatnio obiektem ataków i krytyki różnych instytucji, nie tylko telewizji, też rosyjskiej. Czy pan uważa, że posuwa się za daleko w swoich wypowiedziach, na przykład na temat spraw historycznych? Ja tylko z ubolewaniem obserwuję i mogę to wprost powiedzieć, że kolejne rządy Platformy Obywatelskiej miotają się w sprawie Rosji od ściany do ściany. Jeszcze niedawno Rosja była naszym wielkim przyjacielem. Jeszcze niedawno mówiono o resecie w stosunkach z Rosją. Donald Tusk. Przez lata to słyszeliśmy. Teraz nagle zupełnie przeciwne wypowiedzi. Kreuje Ale może to nie jest miotanie, tylko zmiana. Kreuje Jeśli się. To zmiana, to dobra? Trwała zmiana może to jest? No jakoś to nie przystoi, żeby w polityce międzynarodowej tak radykalnych zmian dokonywać. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. A poza tym wszystkie wypowiedzi w polityce międzynarodowej, w dyplomacji powinny być wypowiedziami wyważonymi. Czyli wypowiedzi Grzegorza Schetyny takie nie były? Wypowiedzi Grzegorza Schetyny w paru miejscach także i mnie zdumiały. Ja uważam, że wypowiedzi w ogóle polityków Platformy Obywatelskiej na temat Rosji nigdy nie były wyważone, ani wtedy, kiedy rzucali się w niej w ramiona, ani teraz, kiedy usiłują do niej szczerzyć kły. Nakreślił pan wizję aktywnej prezydentury podczas sobotniej konwencji, głównie w sprawach krajowych. Zapowiadał pan liczne inicjatywy ustawodawcze. Ta wizja, jak podpowiada logika, opiera się na przekonaniu, że jeśli będzie pan rządził, to będzie to współrządzenie z leniwym i uległym rządem. Bo żeby te pana inicjatywy miały powodzenie, to musi być większość. A w gruncie rzeczy, jeśli byłaby ta większość, to ten rząd sam mógłby takie inicjatywy wnosić. Więc powiem tak. Ja nie wiem nic o żadnym leniwym rządzie, który miałby być. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że rząd Platformy Obywatelskiej jest rządem, który nie załatwia ważnych spraw społecznych, ale jeżeli już działa dla społeczeństwa, niestety wspólnie z prezydentem, to robi takie rzeczy, które społeczeństwu szkodzą, jak podwyższenie wieku emerytalnego wszystkim Polakom do 67 roku życia pod pozorem konieczności ratowania budżetu i finansów publicznych. Ale to znowu nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja odpowiem tak, ja będę gotów współpracować z każdym rządem, który będzie tworzył w Polsce nowe miejsca pracy, który będzie tworzył dla młodych ludzi w Polsce perspektywę do tego, żeby nie wyjeżdżali za granicę, nie mówili, że tutaj nie mają żadnych szans na godne życie. Z takim rządem każdym, niezależnie od tego, jaką barwę polityczną on będzie miał, ja będę współpracował. Natomiast... A jak rząd nie będzie z panem współpracował? Prezydent ma swoje konstytucyjne kompetencje, ma prawo inicjatywy ustawodawczej, ma także prawo powoływania ciał doradczych i ja się zobowiązałem, że jeżeli Polacy zdecydują się i wybiorą mnie na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to ja natychmiast powołam przy urzędzie prezydenta Narodową Radę Rozwoju, która będzie zrzeszała ekspertów i będziemy razem pracowali nad kierunkami rozwoju Polski, będziemy razem pracowali nad projektami ustaw, które żeby potem coś realnie zmienić, trzeba mieć większość, potem prezydent Rzeczypospolitej wniesie do Sejmu. Ale prawda? Że trzeba mieć większość w parlamencie. Prezydent nic nie zrobi. Ja wierzę w to, że po jesiennych wyborach będzie rząd, który będzie chciał odbudowywać Polskę, który będzie chciał w Polsce stwarzać perspektywę dla młodych ludzi i dla tych, którzy dzisiaj w Polsce mieszkają, często są na emeryturze i brakuje im środków do życia. A czy wyobraża pan sobie taką sytuację, że pan zaprasza do Rady Bezpieczeństwa Narodowego szefa, nie wiem kto nim byłby wtedy, Platformy Obywatelskiej, a ten odmawia? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w Narodowej Radzie Rozwoju będą eksperci, profesorowie Rada z różnych Bezpieczeństwa dziedzin. Narodowego, powiedziałam. Nie. Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Tak. No cóż, jeżeli go zaproszę, to taka będzie jego wola, skoro, jak pani mówi, odmówi. Ale ja wcale nie jestem przekonany, Pytam, czy według pana pan prezes Jarosław Kaczyński nie błądzi, odmawiając udziału w tej Radzie? Pani Rada Bo państwo wzywają do dialogu, ale sami unikają tego dialogu. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to jest ciało, które nie ma żadnych kompetencji konstytucyjnych. Tak naprawdę prezydent spokojnie mógłby sam podejmować wszystkie decyzje, które niby podejmuje Rada Bezpieczeństwa Narodowego, czy które może podjąć. A poza tym trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ale krótko. Otóż o ile Narodowa Rada Rozwoju, ciało doradcze, może rzeczywiście coś wypracować, o tyle Rada Bezpieczeństwa Narodowego służyła panu prezydentowi Komorowskiemu wyłącznie do celów fasadowych. Dziękuję bardzo, poseł do parlamentu Andrzej Duda, kandydat na prezydenta. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No normalnie, z automatu. Trach, trach i już. Super ceny z automatu w sklepach euro. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości, klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia. Daj mi zachować wspomnienia o każdym. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży.

wskazywał na coś, co jest już pierwszą korzyścią dla Putina, to znaczy zamrożenie konfliktu na zasadzie zatrzymania linii frontu, a nawet przesunięcie na korzyść rebeliantów i dwa, zadeklarowanie, że Ukraina, no de facto wymuszenie na Ukrainie deklaracji, że nie ma aspiracji natowskich i trzy, bardzo wyraźny podział autonomiczny wschodu, co oznacza tak naprawdę odpadnięcie tych rejonów od Ukrainy. No i cóż, no można sobie wyobrazić, w której te państwa narzucą Ukrainie takie rzeczy, natomiast no akurat mamy okrągłą rocznicę konferencji jałtańskiej i skojarzenie z takim naciskiem dużych mocarstw na państwo, które musi akceptować żądania silniejszego sąsiada, no przypomina nacisk swego czasu na premiera Mikołajczyka, aby zaakceptował utworzenie tymczasowego rządu jedności narodowej, którym faktycznie był początkiem do jego zagłady. Ja tylko jeszcze dokończę ostatnią rzecz. Ukrainie grozi to, co było taktyką Katarzyny II wobec Polski. To znaczy pod pozorem obrony wolności wewnątrz Ukrainy stworzenie tak zanarchizowanego utworu państwowego, że faktycznie Ukraina zostanie cała zdegenerowana, mówiąc krótko. To już mówimy o takich pewnych konsekwencjach, ale tak, powróćmy jeszcze do tych prób rozwiązania konfliktu, pan Wiesław Dębski. No to nie jest oczywiście tak, jak pan Piotr mówi, to nie jest rozwiązanie konfliktu, czy to nie jest sposób na rozwiązanie konfliktu, to jest na uśpienie go. Zamrożenie konfliktu. Ja to nazywam uśpieniem na czas jakiś, znaczy przerwaniem ognia dokładnie. Na czas jakiś, istotne jest pytanie na jak długi, bo może się okazać, że to będzie bardzo długie takie istnienie. No tak jak na Cyprze jest do dzisiaj. No właśnie, zawieszenie miało być na 2 tygodnie, a jest do dzisiaj granica. Nie znamy jeszcze szczegółowych warunków, ale tam w tych, o których mówiono dotychczas, są takie rzeczy, które są dla Ukrainy nie do przyjęcia. To znaczy ta pełna autonomia Donbasu i z jednoczesnym obowiązkiem finansowania przez Ukrainę i finansowania odbudowy tego. Ale prezydent Poroszenko mówi, prawda, wspomina o tym, że jest jakiś postęp. Ale no nie wiemy jaki, bo nie znamy żadnych szczegółów. Prezydent Poroszenko ma nóż na gardle, ponieważ jego oddziały przegrywają na froncie. Nie wiemy, bo w takich negocjacjach zazwyczaj obie strony z czegoś tam ustępują, z czego ustąpili Rosjanie na przykład, czy z tego finansowania na pewno nie. I nie wydaje mi się, żeby Ukraina mogła się na to zgodzić. Druga rzecz, Ukraina nie może się zgodzić na zmiany w konstytucji ukraińskiej dyktowane przez wielkie mocarstwa. Tak, przez Moskwę, bo to takie żądanie formułuje Putin. Zresztą można by Putinowi czy Rosjanom w tym momencie odpowiedzieć, że domagamy się zmian w konstytucji rosyjskiej, żeby nie było tak, że można być wiecznie prezydentem, na przykład z 8-letnimi czy teraz 10-letnimi przerwami. Jeszcze jedna rzecz, zwraca uwagę. Dyplomacja niemiecka i francuska bardzo wyraźnie unika konsultowania się z Ameryką operacyjnie, no bo wiemy, że Angela Merkel jest w kontakcie, chyba dzisiaj będzie właśnie w Waszyngtonie, ale jednak to jest domniemanie, że Ameryka, taka odwrócenie doktryny Monroe, to znaczy, że Ameryka nie może uczestniczyć w sprawach Europy, w ogóle nie funkcjonuje w tym jako podmiot polityczny NATO. No i jeszcze jedno, no kolejny raz przekonujemy się, że funkcja szefa dyplomacji unijnej jest czystą fikcją. Gdyby ta funkcja coś znaczyła, to pani Mogherini, o ile dobrze pamiętam, byłaby uczestnikiem tych rozmów. No, bardzo brutalnie w takich momentach widać, kto rządzi Europą. Ale akurat dla tego problemu to nie jest ważne, kto tam jest, kogo nie ma. Ważne jest, że są siły, które się podjęły, czy państwa, które się podjęły negocjacji i pośrednictwa. Jasne, żeby było lepiej, bo ja cały czas mówię, że ten konflikt należy rozwiązywać poprzez Unię Europejską, także Polska powinna działać przez Unię Europejską, ale jeśli nie można, to nie ma co się obrażać, tak samo jak nie ma co się obrażać, że Polski nie ma tam, nie będzie w środę. Co innego obrażać, a co innego stwierdzać fakt, nie, to nie są że trzeba do do takiej obecności dążyć. Panie Piotrze, to nie są negocjacje o leczeniu polskich kompleksów i Panie o Polsce. To, nie, to są negocjacje, które mają naszemu sąsiadowi, którego zbieramy, zapewnić, mają zapewnić przerwanie ognia i zapewnić względny chociażby pokój. I Panie Wiesławie, ja to nie jest czas, nie to ja jeszcze uważam, powiem, że... odbiję piłkę, to nie jest czas na to, żeby podkreślać, że my musimy znać swoje miejsce w szeregu, bo ja nie mówię, taka logika nas nie doprowadzi. Ja nie mówię o miejscu w szeregu, tylko nie mówię o tym, żeby się nie pchać tam, gdzie nas nie proszą. I powiem jeszcze więcej, że Polska by nie służyła stabilizacji tych rokowań, gdyby tam Polska była. Ja powiem tak, że niedobrze się stało, że nie było prezydenta Komorowskiego w Monachium na tej wielkiej konferencji do spraw bezpieczeństwa, gdzie był wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, gdzie było głowy kilkunastu czy kilkudziesięciu państw, szefowie resortów spraw zagranicznych i tak dalej. Czekamy na rozmowy, które odbędą się w środę. W każdym razie wygląda to niedobrze. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. No to od dłuższego czasu wygląda niedobrze. A teraz przejdźmy do spraw krajowych. Chciałabym wrócić do przegłosowanej przez Sejm w piątek konwencji antyprzemocowej. Teraz kolejna Senat, a potem ustawa trafi do prezydenta. Prezydent zapowiedział, że musi rzeczy jeszcze sprawdzić pod kątem zgodności z konstytucją, ponieważ takie zastrzeżenia mają osoby, które ceni na przykład profesor Zoll. I czy wyobrażają sobie panowie taką sytuację, że PO popiera Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich, to się stało w piątek na Radzie Krajowej, a prezydent na przykład nie podpisuje ustawy, której przegłosowanie w Sejmie zostało już ogłoszone sukcesem przez rządę Wykopacz. Prezydent może tę ustawę jeszcze odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, ale ja powiem tak, ta ustawa była przedmiotem od dłuższego czasu. Tak, ale ja myślę, że już nie rozmawiamy o ustawie, nie, tylko... Nie, ja nie o ustawie, tylko jeśli bo pani tu i tak pozwoli, nie dojdziemy do porozumienia. Nie wie pani, co ja chcę powiedzieć. Przepraszam. Ta ustawa była przedmiotem gry politycznej i nie czarujmy się, że ją przyjęto teraz, także dlatego, że zbliżają się różne wybory. Pewnie po to, żeby pozyskać część tego elektoratu centrolewicowego, który głosował na Platformę w poprzednich wyborach, a niekoniecznie zagłosuje tym razem. I jeśli pan prezydent nie podpisze tej ustawy, to zepsuje całą tą zabawę, całą tą grę. Ja powiem osobiście, że jeśli dojdzie do drugiej tury wyborów, to trudno będzie mi zagłosować na kandydata, który bądź był przeciwko tej konwencji, bądź nie chciał jej podpisać jej ratyfikacji. Pan W trakcie debaty sejmowej, a dokładnie w czasie pracy w komisjach, dyskusja i wskazywanie na duże znaki zapytania dotyczące tej ustawy była w bardzo brutalny sposób paraliżowana. Przypomnę, że chyba w piątek czy czwartek przed jej przyjęciem doszło do absolutnego skandalu na komisji, w trakcie której zupełnie odrzucano dyskusję nad wszystkimi wątpliwościami, więc nie dziwię się, że prezydent może mieć wątpliwości. Natomiast oczywiście Platforma stoi wobec różnicy interesów. Ewa Kopacz uczyniła z ustawy tak zwanej antyprzemocowej bardzo ważny element swojego wizerunku, natomiast prezydent wie, że z kolei przy podpisaniu przez niego tej ustawy zabierze mu innych wyborców, tych konserwatywnych. To będą ci wyborcy, którzy na pana Dudę zagłosują, nie na prezydenta Komorowskiego. Nie, przykład profesora Zolla to jest przykład człowieka, który, jak sądzę, głosowałby na PO, a tak mogę podejrzewać z jego dotychczasowych deklaracji publicznych, natomiast którego sumienie nie może przyjąć tej nowej ustawy, więc prezydent ma zgryz. Musi, jeśli oczywiście ja domniemuję, że powinien kierować się sumieniem, natomiast w rachubie politycznej jest rzeczywiście różnica interesów jego i Ewy Kopacz. Teraz króciutko jeszcze, teraz rzutem na taśmie pójdzie ustawa o in vitro. Nie pójdzie, bo jeden grzybek w barszczu wystarczy, dwa to już by było niebezpiecznie dla Platformy, trzy to bardzo niebezpiecznie. Bardzo niepokoiłoby mnie, gdyby w Polsce bardzo ważne kwestie światopoglądowe i cywilizacyjne byłyby załatwiany rzutem na taśmę, ponieważ w ten sposób narzuca się jakieś rozwiązanie, które potem jest nie do przyjęcia dla innej grupy obywateli. No ale rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiada, że w najbliższym czasie Rada Ministrów właśnie od Rady Ministrów do uchwalenia to wiemy, tak, że jest bardzo dużo czasu, ale to jakiś krok no i prezydent miałby kolejny problem. Jest uczyniony. Bardzo dziękuję. Wiesław Dębski, Wirtualna Polska i Piotr Semka do rzeczy. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Listy przebojów to Hozier troszkę się rozbrykał i ponownie jest na pierwszym. My się trochę rozbrykaliśmy, jeśli chodzi o sytuację na szachownicy, bo przecież wciągle gramy pojedynek między popołudniem a porankiem. No i zastanawialiśmy się dzisiaj bardzo, ale to bardzo intensywnie, czy wieżę na G3, czy może jednak hetmana na G5. I postanowiliśmy po dogłębnych obliczeniach naszego eksperta Jasia, że jednak pojedziemy hetmanem na G5. Taka sytuacja dzisiaj nam się przytrafiła na szachownicy. Urywki Urywki z rozrywki. Dariusz Rządkowski. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Cieszę się, że odnajduję pana w zdrowiu. No, jeszcze nie do końca. Kiedy mężczyzna ma katar, to wszyscy muszą się o tym dowiedzieć. Wszyscy. Wszyscy. Tak, to wszyscy już wiemy. No i teraz przechodzimy do rzeczy. Dobrze, proszę państwa, dzisiaj chciałem opowiedzieć państwu o moim zainteresowaniu, które jest bardzo szczególne. A mianowicie to jest takie zainteresowanie, które wygląda w ten sposób, że wycieram nogi w ręczniki sławnych ludzi. Oni mnie chętnie zapraszają, bo ja pisuję do takiego sławnego człowieka, wysyłam mu w liście, żeby mnie zaprosił, a że jestem też sławny, no to mi odpisują, żebym przyjechał. A jak jestem już w mieszkaniu tej sławnej osoby, no to rozmawiamy, muszę znać wiele tematów. No i oczywiście muszę znać różne wymówki, żeby móc pójść do łazienki. Najczęściej mówię, że skurcz mnie złapał, to oni mi jeszcze pomagają do tej łazienki dojść. No, ja tam w tej łazience wyciągam polaroid, robię sobie takie tety a tety z ręcznikiem. I tak mam zdjęcie ręcznika Andrzeja Gołoty, Krzysztofa Krawczyka. Państwo Gucwińscy mają wielki, wspólny ręcznik chyba z bawołu. U pana Czesława Miłosza był ręcznik frotę, a na nim napis daj, a ja pobruszę, a ty poczywaj. Biały i puszysty ręcznik Andrzeja Zimocha. Wspaniałe zdobycze. No tak, ale ja już muszę jechać, bo jadę na spotkanie z Andrzejem Wajdą, który mnie zaprosił. Ale zanim wyjdę, panie redaktorze, to chciałem zapytać, bo mnie tak skurcz złapał. Mhm. Gdzie tutaj jest łazienka? Tu panu pokażę. Tu jak pan wyjdzie, to zaraz obok. Dziękuję. Ale znajdziemy. Będzie pan zadowolony. Dziękuję. Dariusz Rządkowski, do usłyszenia za tydzień. My także mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień i Marcin Łukawski. Dziś poranna frakcja ludzi pracujących w kratkę. No bo tak jakoś, nie wiem dlaczego się złożyło, że dziś poniedziałek, a więc dzień koszuli w kratkę, jak zaproponowała słuchaczka. Obiecałem, że będzie to można zobaczyć. Polecam profil Ranek w Trójce. Tam uwieczniliśmy moment bycia w kratkę. Po dziewiątej Marek Niedźwiecki. Nie uwierzą państwo, ale w koszuli w kratkę. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. We were raised to take a stand. We were raised to keep an open mind. We believed we'd just sail on through. Now I'm 100 miles an hour, sitting in my palace without any power, alone in the dark. We're alone in the dark. Thought we could always try a bit harder, but if the dice don't wanna roll in your favor, it falls apart. The fantasy falls apart. And this is open season. Time is up, time to be leaving. Head on down this very arbitrary road. Armor up and say your prayers. From on the door to millions. I heard you're better off on your own, but I ain't gonna face this hunt alone. So I've been needing you, and I know you've been needing me too. We're in this game together. We're in this game together. And I believe in you, and I know you believe in me too. We're in this game together. We're in this game together. All the faces were forgotten. All the tracks we've given up. Only show you for a moment. No, it was nowhere near enough. But I take it as it comes. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić akcesoria za pół ceny, możesz wyłudzić zniżkę emerytalną. Kawalerze, ja naprawdę mam 83 lata. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia. Wybrane akcesoria dostaniesz za pół ceny, kupując urządzenie mobilne w strefie Saturn Connect. Na przykład nowy Samsung Galaxy A3, smukła metalowa obudowa, ekran 4,5 cala QHD, Super AMOLED, aparat 8 megapikseli już za 1199 zł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach.